Senden başka ne varsa terk ettim birer birer. Affet beni sevgilim, seni kırdıysam eğer. Senden başka ne varsa terk ettim birer birer. Affet beni güzelim, seni kırdıysam eğer. Gece hayatım bitti, kadehi yere attım. Beni kutlamalısın, sigarayı bıraktım. Gece hayatım bitti, o sayfayı kapattım. En sonunda başardım, sigarayı bıraktım. Kurtuldum meyhanenin mey kokan havasında. Hor gördüğün her şeyi çıkardım hayatımdan. Kurtuldum meyhanenin mey kokan havasında. Hor gördüğün her şeyi çıkardım hayatımdan. Gece hayatım bitti, kadehi yere attım. Beni kutlamalısın, sigarayı bıraktım. Gece hayatım bitti, kadehi yere attım. En sonunda başardım, sigarayı bıraktım.